جامعہ کے جدول کی پابندی کرنا کیوں ضروری ہے؟ بھائی جدول تو اپنے گھر کا بھی ہو تو اس کی پابندی بھی ضروری ہے. گھر کا جدول ہے 3 ٹائم کھانے کا جو سب کو معلوم ہوتا ہے, تو ناشتے میں ناشتے کی جو غذائیں ہیں وہ اگر آپ کو دوپہر جس کو لنچ کہتے ہیں آپ لنچ میں دے دی جائیں جدول ڈسٹرب ہو جائے گا, یا کبھی ناشتے کی چھٹی ہو جائے کبھی لنچ کی چھٹی ہو جائے کبھی تینوں ٹائم کی چھٹی ہو جائے کھانے کی, تو اچھی طرح پتا چل جائے گا کہ جدول کی اہمیت کیا ہے. اسی طرح گھر کے اور بہت سارے جدول ہوتے ہیں, تو جب گھر کا جدول بھی قابل عمل اور اس پر عمل کرنا لازم, تو ظاہر ہے کہ جامعات کے جدول پر بھی عمل کرنا لازم ہے. کہ اگر اس کے جدول پر عمل نہیں کریں گے, اس کے ٹائم ٹیبل کا خیال نہیں رکھیں گے, اس کے نظام پر نظر نہیں ہوگی, تو پھر تو وہ کام چل ہی نہیں سکتا. لیکن آج کے اس مدنی مذاکرے کا بھی تو کوئی جدول ہے نا, کہ پہلے سے جامعات کو بتا دیا گیا کہ جمعہ رات کو کھلا وقت مدنی مذاکرہ, تو اب جامعات والے الرٹ ہو کر تیار ہو کر آ گئے. مجھے بھی کہہ دیا گیا کہ جمعہ رات کو مدنی مذاکرہ اور اتنے بجے شروع کرنا ہے, تو یہ بھی جدول کا حصہ ہی ہے. تو میں میرے پیش نظر رہا کہ مجھے اس میں شریک ہونا ہے, پھر آپ کو بھی اعلان کے ذریعے بتا دیا گیا, تو جدول ایک بنا تو الحمدللہ ہریالی ہریالی ہے. اچھا اب جدول نہ بنے اور میں کسی دن آ کر یہاں بیٹھ جاؤں اور انتظار کروں کہ مجھے سوالات کیے جائیں تاکہ میں جوابات دوں اور مدنی مذاکرہ ہوں, تو نہ سوال کرنے والے آئیں گے نہ جواب سننے والے آئیں گے, کوئی بھی نہیں ہوگا, سناٹا ہی ہوگا. تو اس لیے جدول کی اہمیت سب کو پتا چل گئی. پانچوں نمازوں کے بھی تو جدول ہی ہے, جدول نہ ہوتا تو کیسے کام چلتا. زہر کی نماز تو زہر میں ہی پڑھنی ہے, عشاء میں نہیں چلے گا کام. عشاء کی نماز فجر میں نہیں پڑھیں گے, ہم عشاء کے وقت ہی میں پڑھیں گے. تو اسی طرح جامعات کے بھی جدول ہیں, اور اس جدول کو کچھ اسلوبی کے ساتھ آپ چلائیں گے تو ہی کام چلے گا, ورنہ کام اور نظام درم برم ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.